D3, bo odporności nigdy za wiele. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 6 kwietnia, minęło południe. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. O epidemii koronawirusa w Sejmie. Po informacji premiera odbyła się dyskusja posłów. Mandaty za naruszenie kwarantanny minionej doby policja ukarała blisko 300 osób. W serwisie też Litwa, która w związku z koronawirusem uruchomiła specjalne kliniki gorączki. Przed chwilą zakończyła się debata na temat działań rządu w związku z pandemią koronawirusa w Sejmie. Wcześniej informacje na ten temat przedstawił premier Mateusz Morawiecki. Mówił nie tylko o aktualnych działaniach władz, ale też o konieczności stworzenia nowych mechanizmów finansowania gospodarki i ochrony zdrowia. Przed Sejmem jest Agnieszka Jasik, która przysłuchiwała się tej dyskusji. Agnieszko, powiedz, czy premier powiedział, na jakim jesteśmy etapie walki z koronawirusem i jak jego wystąpienie komentują posłowie? Premier powiedział, że prawdopodobnie jesteśmy na początku pandemii, a szczytu zachorowań możemy spodziewać się w maju czy w czerwcu. Przypomniał, że nadal konieczny będzie dystans społeczny, a Polacy w kwarantannie zachowują się odpowiedzialnie. To też niezmiernie pomaga w wypłaszczeniu, w spowolnieniu zachorowań, a w przyszłości w wypłaszczeniu, mam nadzieję, krzywej zachorowań. Jednak wspólne nasze wysiłki, wysiłki wszystkich Polaków są niezbędne do tego, żeby ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa. W ocenie premiera należy powstrzymać rozprzestrzenianie się wirusa przy jednoczesnych staraniach o powrót do względnie normalnego funkcjonowania w obszarze gospodarczym i publicznym. Jak mówił, przedsiębiorstwa, korzystając z rozwiązań tarczy antykryzysowej, złożyły już 200 tysięcy wniosków o pomoc. Lider PO Borys Budka, odnosząc się do tarczy antykryzysowej, mówił, że rząd nie słucha opozycji. Gdzie byliście, kiedy proponowaliśmy, żeby każda firma, bez względu na to, ile zatrudnia osób, otrzymała pomoc od państwa? Głosowaliście przeciw. Gdzie byliście, kiedy proponowaliśmy 20 miliardów na służbę zdrowia? Głosowaliście przeciw. Z kolei poseł Prawa i Sprawiedliwości Tomasz Latos zaapelował do opozycji o wsparcie walki z kryzysem spowodowanym przez koronawirusa. Jak mówił, teraz nie jest potrzebna krytyka rządu. Potrzebna jest, szanowni państwo, nasza wspólna odpowiedzialność. Nasza wspólna odpowiedzialność, bo tego oczekuje od nas społeczeństwo. Nie licytowania się, kto mógłby zrobić coś lepiej. Czy rząd robi wszystko wystarczająco dobrze? Dyskusję zakończył minister zdrowia, który dosłownie przed kilkoma minutami przedstawiał sytuację epidemiczną w kraju. To Agnieszka Jasik, dziękuję za relację, a ja jeszcze dodam, informacja z Sejmu. Przed chwilą Jarosław Gowin poinformował, że podaje się do dymisji. Porozumienie jednak zostaje w Zjednoczonej Prawicy. Jadwiga Emilewicz jest rekomendowana na stanowisko wicepremiera. Do tej sprawy będziemy wracać w kolejnych serwisach. W Polsce jest 4201 osób zakażonych koronawirusem, 98 zmarło. O 99 nowych przypadkach zakażenia i 4 kolejnych ofiarach śmiertelnych poinformowało Ministerstwo Zdrowia. 162 osoby wyzdrowiały, mówi rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz. W szpitalach jednoimiennych mamy w granicach 1200 osób hospitalizowanych plus ponad 600 osób na oddziałach zakaźnych. W granicach 110 osób w tej chwili znajduje się pod respiratorem, czyli można powiedzieć, że jest w stanie ciężkim, wymaga natleniania. Ponad 140 tysięcy osób jest objętych kwarantanną. Ubiegłej doby policja sprawdziła ponad 114 tysięcy osób i stwierdziła blisko 300 przypadków naruszenia kwarantanny. Za nieprzestrzeganie zakazów grozi od 5 do 30 tysięcy złotych, przypomina rzecznik komendanta głównego policji Mariusz Ciarka. Sytuacje chociażby z województwa zachodniopomorskiego czy z Warszawy, gdzie osoby, które notorycznie unikały kwarantanny, zostały ukarane. Tutaj mówimy o decyzjach administracyjnych i karach wymierzonych przez powiatowego Państwowego Inspektora Sanitarnego kwotami aż 20 tysięcy złotych, a więc obok tej odpowiedzialności o nasze wspólne zdrowie pamiętajmy, że możemy też w ten sposób stracić pieniądze. Podczas weekendu miejsca publiczne patrolowało około 25 tysięcy policjantów wspieranych przez strażników miejskich i żołnierzy. Tak zwane kliniki gorączki uruchamiane są na Litwie. Zajmują się tylko pacjentami z objawami koronawirusa. Na Litwie potwierdzono 843 przypadki zakażenia. Zmarło 14 osób.

się ten o tobie film. Znów idziesz ze mną drogą, znów słyszę twoje słowa. Co są jak nowy sen, na bardzo długi sen. Znów idziesz ze mną drogą, znów słyszę twoje słowa. Co są jak nowy sen, na bardzo długi sen. Zachowaj bezpieczną odległość z osobą, z którą rozmawiasz twarzą w twarz, która kaszle, kicha lub ma gorączkę. Minimalna przestrzeń dzieląca wynosi 2 metry. Więcej informacji na stronie gis.gov.pl. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ocean liner come and anchor down, sea of forgiveness, see what I have found, this long and lanky Jak to dobrze, że na świecie jest tyle płyt. To był zespół Kings of Leon. Tu trójka, zostań w domu. Z programem trzecim. Przyjdzie taki dzień, gdy uciśnie krzyk. Wieją się resztki gniewnych słów. Gdy dotkniemy ran czerwonych od krwi, mimo że nie w nas, zabolą jak nas. Coraz cichsze.

świecie nasz, chcę być z tobą w zmowie, z blaskiem twym, z siłą twą, co mi dasz odpowiedz. W tym trudnym czasie no, te piosenki, które znamy doskonale, odbieramy na nowo i być może trochę inaczej. To był Marek Grechuta. Uwaga! Stosuj szczególne zasady ochrony podczas kichania i kaszlu poprzez zakrywanie ust i nosa zgiętym łokciem lub chusteczką. Potem miejsce to lub odzież zdezynfekuj. W przypadku chusteczki wyrzuć ją jak najszybciej do zamkniętego kosza. Umyj ręce używając mydła i wody lub zdezynfekuj środkami na bazie alkoholu o minimalnym stężeniu wynoszącym 60%. Więcej informacji na stronie gov.pl/koronawirus. Minutowe cudo Beatlesów, Here Comes the Sun. Pamiętamy o seniorach. Fundacja Wolne Miejsce od wielu lat organizowała w Wielkanoc spotkania dla osób samotnych w różnych miastach. W tym roku w związku z epidemią zmienia ich formułę. Elżbieta Korczyńska rozmawiała z Mikołajem Rykowskim, prezesem i założycielem Fundacji Wolne Miejsce. Wpadliśmy na pomysł, aby ugotować to śniadanie tak jak było to wcześniej, ale już nie zapraszać, tylko dojechać do tych osób samotnych wręcz pod ich drzwi. Na wycieraczkę postawić pakiet z całego zestawu śniadania wielkanocnego. Do tego chcemy dołożyć fajne prezenty, żeby jakieś też były dekoracyjne kwiatuszki wielkanocne, żeby to było takie naprawdę świąteczne. I taki właśnie zestaw śniadania wielkanocnego nasz wolontariusz w niedzielę wielkanocną 12 kwietnia dowiedzie do osób, które do nas się zgłoszą z takim zapotrzebowaniem. To jednak ogromne logistyczne przedsięwzięcie. Czy Państwo są na to przygotowani? Tak, mamy doświadczenia na wielotysięczne imprezy w różnych miejscowościach, jak Łódź, Kołobrzeg, Wrocław. W tym roku wiemy, że te osoby właśnie, które do nas wcześniej przyjeżdżały, będą tego oczekiwać. I my jako wolontariusze zbieramy swoje siły. Też zachęcam oczywiście z tego miejsca wszystkie osoby, które chciałyby do nas dołączyć jako wolontariuszy. Nawet jeśli ktoś tylko i wyłącznie dysponuje samochodem i nie chce nosić tego, to też jest taka pomoc bardzo mile widziana, bo mamy dużo wolontariuszy, którzy nie mają samochodów i można będzie te osoby tam podrzucać. W jakich miastach będzie organizowana ta akcja? Warszawa jest to Łódź, na Śląsku jest to dla 18 miast metropolii, bo tyle miast weszło w skład naszego właśnie wydarzenia świątecznego wielkanocnego. Jest to Kalisz, jest to Kołobrzeg, jest to Olsztyn. Nasza fundacja w tym roku wraz z prezentami tych miast ugości w taki sposób trochę inny osoby samotne, ale oczywiście złożymy im też życzenia, bo w tych paczkach będą też kartki z życzeniami. Gdzie mogą zgłaszać się osoby, które potrzebują takiej pomocy? W tych miastach, które wymieniłem, na pewno są informacje na profilach miast, urzędów miast, a my jako fundacja mamy profil Wolne Miejsce i tam lub na naszej stronie www.wolnemiejsce.pl są informacje dotyczące konkretnego miasta. Zadzwoń pod numer taki i taki lub zarejestruj się tu i tu na stronie. Więc to są bardzo proste instrukcje. Każde miasto ma swój numer telefonu, taką infolinię, po którą trzeba zadzwonić. Nie uznajemy zgłoszenia kogoś dla kogoś. Tutaj każda osoba musi sama zadzwonić, bo nie chcemy robić komuś krępującej sytuacji, jakiejś niespodzianki, żeby ktoś był świadomy tego i oczekiwał takiego właśnie śniadania wielkanocnego. W jaki sposób dobierani są wolontariusze? Prowadzimy działalność fundacyjną od kilkunastu lat. W tej chwili na co dzień w Katowicach pomagamy też rozwożąc posiłki, około 300 posiłków codziennie. Dowozimy seniorom, robimy zakupy, pomagamy osobom kwarantannie i każdy wolontariusz u nas przechodzi, no nazwijmy to weryfikację taką, że każdy ma identyfikator ze zdjęciem, każdy podaje swoje dane, jest deklaracja. Świeże, tak zwane nowe osoby zawsze będą działały wespół z tymi, którzy już z nami działają od lat. My w tej chwili mamy prawie 1500 wolontariuszy w Polsce. Jaki jest koszt takiego jednego świątecznego zestawu śniadaniowego? To jest trochę różnie w różnych miastach. Do tej pory już zbieraliśmy trochę fajnych, prezentowych rzeczy, ale zbieramy nadal, więc tutaj też apel, jeśli ktoś z Państwa jest jakimś producentem czegoś, co w tej chwili jest na magazynie, a chciałby to przekazać dla osób samotnych, to wystarczy kontakt z nami. Więc tutaj kosztu nie można w żaden sposób wyliczyć. Nie będzie to mały koszt, bo śniadanie jest pełne, jest żurek, są jajeczka faszerowane, są szyneczki, jakieś tam mięsa krojone będą, jak to na Wielkanoc będzie. Prawdopodobnie, wiemy, że w Warszawie na pewno, zobaczymy jak w innych miastach będą babeczki takie świąteczne, bo już mamy w Warszawie deklarację od pani, które upieką właśnie kilka tysięcy babeczek. Tak naprawdę tworzymy to i każda osoba, która chciałaby nam pomóc, to zapraszamy serdecznie. Zachęcamy też wolontariuszy do pomocy spakowania tego wszystkiego, bo na pewno tam będzie sporo rzeczy do tej torby trzeba włożyć, a w tysiącach tworzy to oczywiście czas pracy. No i tak jak powiedziałem, to rozłożenie. To jest coś, co nie będę krył, że lekko spędza sens z moich oczu, bo takiej operacji jeszcze nie mieliśmy. Żeby w jeden dzień odwiedzić kilkanaście, być może tysięcy osób. Najważniejszy jest drugi człowiek. Być może będzie spotkanie takie człowieka z człowiekiem przez, jak to się mówi, kilka metrów, przez ten dystans. Być może w ogóle nie będzie. Być może to będzie położone tylko na wycieraczce. Ale w środku będą życzenia. W środku będzie też wszystko to, co tam włożyli wolontariusze, czyli z serca. I myślę, że poprzez to te osoby właśnie w święta, w tej trudnej sytuacji, w tej samotności będą odczuwały to, że jest drugi człowiek, któremu zależy na nim. Że ta samotność w ten dzień, w ten świąteczny dzień będzie mniej dotkliwsza. Z Mikołajem Rykowskim, prezesem Fundacji Wolne Miejsce, rozmawiała Elżbieta Korczyńska. Strzelają kamienie,

Miłość jest cudowna. To był zespół Manam. Korzystając z chwili, chcę Państwa jeszcze zaprosić do słuchania programu. Dziś jeszcze przed nami o 13.15 wspomniana wizyta pana Sułka. Jeszcze po godzinie 14.00 Gabriela Dermetko zachęci do nauki online. Na przed samą 15.00 opowiemy Państwu jeszcze o dzisiejszych propozycjach programu trzeciego. Poza tym chciałem Państwa namówić do tego, aby w wolnej chwili, a wydaje się, że częściowo tę chwilę mamy wolny, wymuszony, ale jednak, by Państwo zajrzeli na strony internetowe listy przebojów programu trzeciego i oddali głos na najbliższe notowanie, a to najbliższe notowanie w lany poniedziałek. Dlatego, że w najbliższy piątek po godzinie 19.00 Marek Niedźwiecki i jak zwykle w Wielki Piątek muzykę ciszy. W jego imieniu bardzo zapraszam, a w swoim na listę w poniedziałek świąteczny w lany spotkamy się. Proszę to notowanie przygotować, oddać głosy z naszych stron internetowych. Szczęce przepłacą skrzydła, konając w męce. My z przodków naszych, począwszych od Kaina, wikwintne gesty, uczone miny, patrzymy czujni, wzajemnie nadlubieżni. Kto z nas następny wypadnie z toru bieżni? Agenci, konferenci do słów dodają chęci. Trują, bawią, psują, prawią, niszczą, podgryszczą, przeciągają boże. Przemocy akty, najeżonek śpiecy, korzystne pakty, fortuny i kobiety. Agenci, konkurenci pobiją się z niechęci, otrują, udławią, popsują, naprawią, zniszczą nas niszczą.